حکایت دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد. شب چو شه محمود برمیگشت فرد، با گروهی قوم دزدان باز خواهد. پس بگفتندش که ای بوالوفا، گفت شه من هم یکیم از شما. آن یکی گفته ای گروه مکر کیش، تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش. تا بگوید با حریفان در سمر، کوچه دارد در جبلت از هنر. آن یکی گفته ای گروه فن فروشت، هست خاصیت مرا اندر دو گوش. که بدانم سگ چه میگوید به بانگ، قوم گفتندش ز دیناری دو دانگ. آن دگر گفته ای گروه زرپرست، جمله خاصیت مرا چشمندر است. هر که را شب بینم اندر قیروان، روز بشناسم من او را بی گمان. گفت یک خاصیتم در بازو است، که زنم من نقدها بازور دست. گفت یک خاصیتم در بینی است، کار من در خاکها بوبینی است. سر الناس و معادن داد دست، که رسولان را پی چه گفته است. من ز خاک تن بدانم کندران، چند نقد است و چه دارد او ز کان. در یکی کان زر بی اندازه درج، وان دگر دخلش بود کمتر ز خرج. همچون مجنون بو کنم من خاک را، خاک لیلی را بیابم بی خطا. بو کنم دائم ز هر پیراهنی، گر بود یوسف وگر اهرمنی. همچو احمد که برد بوی از یمن، زان نصیبی یافت این بینی من. که کدامین خاک همسایه زر است، یا کدامین خاک صفر و ابتر است. گفت یک نک خاصیت در پنجم، که کمندی افکنم طول علم. همچو احمد که کمند انداخت جانش، تا کمندش برد سوی آسمانش. گفت حقش ای کمند انداز بیت، آن زمندان ما رمیت از رمیت. پس بپرسیدن زان شه که سند، مرترا خاصیتن در چه بود؟ گفت در ریشم بود خاصیتم، که رهانم مجرمان را از نقم. مجرمان را چون به جلادان دهند، چون به جنبت ریش من ایشان رهند. چون به جنبانم به رحمت ریش را، تی کنند آن قتل و آن تشویش را. قوم گفتندش که قطب ما توی، که خلاص روز مهنت من شوی. بعد از آن جمله به هم بیرون شدند، سوی قصر آن شه میمون شدند. چون سگی بانگی بزد از سوی راست، گفت میگوید که سلطان با شماست. خاک بو کردان دگر از ریوی، گفت این هست از وثاق بیوی. پس کمند انداخت استاد کمند، تا شدند آن سوی دیوار بلند. جای دیگر خاک را چون بوی کرد، گفت خاک مخزن شاهیست فر. نقزن زد نقب و در مخزن رسید، هر یکی از مخزن اسبابی کشید. پس زر و زربفت و گوهرهای زفت، قوم بردند و نهان کردند تفت. شه معین دید منزلگاهشان، هلیه و نام و پناه و راهشان. خیش را دزدید از ایشان بازگشت، روز در دیوان بگفتن سرگذشت. پس روان گشتند سرهنگان مست، تا که دزدان را گرفتند و ببست. دست بسته سوی دیوان آمدند و از نهیب جان خود لرزان شدند. چون که استادند پیش تخت شاه، یار شبشان بود آن شاه چما. آن که چشمش شب به هرک انداختی، روز دیدی بی شکش بشناختی. شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دوش شبگرد و قرین. آن که چندین خاصیت در ریش اوست، این گرفت ما هم از تفتیش اوست. عارف شه بود چشمش لاجرم، برگشاد از معرفت لب با حشم. گفت وهو معکم این شاه بود، فعل ما می دید و سرمان می شنود. چشم من ره برد شب شه را شناخت، جمله شب با روی ماهش عشق باخت. امت خود را بخواهم من از او، کو نگرداند ز عارف هیچ رو. چشم عارف دان امان هر دو کون، که بدو یابید هر بهرام آن. زان محمد شافع هر داغ بود، که ز جز حق چشم او مازاغ بود. در شب دنیا که محجوب است چید، ناظر حق بود و زو بودش امید. از علم نشرح دو چشمش سرمه یافت، دید آنچه جبرئیل آن بر نتافت. مر یتیمی را که سرمه حق کشد، گردد او در یتیم بارشد. نور او بر درها غالب شود، آنچنان مطلوب را طالب شود. در نظر بودش مقامات العباد، لاجرم نامش خدا شاهد نهاد. آلت شاهد زبان و چشم تیز، که ز شبخیزش ندارد سر گریز. گر هزاران مدعی سر برزند، گوش قاضی جانب شاهد کند. قاضیان را در حکومت این فن است، شاهد ایشان را دو چشم روشن است. گفت شاهد زن به جای دیده است، کو به دیده بی قرض سر دیده است. مدعی دیده است اما با قرض، پرده باشد دیده دل را قرض. حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا قرض بگذاری و شاهد شوی. کین قرضها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. پس نبیند جمله را با تم و رم، حب و کل اشیاء یعمی و یسم. در دلش خورشید چون نوری نشاند، پیش شختر را مقادیری نماند. پس بدیدو بی حجاب اسرار را، سیر روح مؤمن و کفار را. در زمین حق را و در چرخ سمی، نیست پنهان تر ز روح آدمی. باز کرد از رتب و یابس حق نورد، روح را من امر ربی مهر کرد. پس شدید آن روح را چشم عزیز، پس بر او پنهان نماند هیچ چیز. شاهد مطلق بود در هر نزاع، بشکند گفتش خمار هر صدا. نام حق عدل است و شاهد آن اوست، شاهد عدل است زین رو چشم دوست. منظر حق دل بود در دو سرا، که نظر در شاهد آید شاه را. عشق حق و سر شاهد بازیش، بود مایه جمله پرده سازیش. پس از آن لولاک گفتن در لقا، در شب معراج شاهد باز ما. این قضا بر نیک و بد حاکم بود، بر قضا شاهد نه حاکم می شود. شد اسیر آن قضا میر قضا، شاد باشه چشم تیز مرتضی. عارف از معروف بس درخواست کرد، که ای رقیب ما تو اندر گرم و سرد. ای مشیر ما تو اندر خیر و شر، از اشارتهات دلمان بی خبر. ای یران آلا نراه و روز و شب، چشم بند ما شده دید سبب. چشم من از چشم ها بگزیده شد، تا که در شب آفتابم دیده شد. لطف معروف تو بودان ای بهی، پس کمال البر فی اتمامهی. یا رب اتمم نورنا فی الساهره، وانجنا من مفزهات قاهره. یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. بعد تو مرگ است با درد و نکال، خاصه بعدی که بود بعد الوصال. آن که دیدستت مکن نادیدش، آب زن بر سبزه بالیدش. من نکردم لاابالی در روش، تو مکن هم لاابالی در خلش. این مران از روی خود او را بعید، آن که او یک بار آن روی تو دید. دید روی جز تو شد قل گلو، کل شیء ما سوى الله باطلو. باطلند و می نمایندم رشد، زان که باطل باطلان را می کشد. ذره ذره کندرین عرض و سماست، جنس خود را هر یکی چون کهرباست. معده نان را می کشد تا مستقر، می کشد مر آب را تف جگر. چشم جذاب بتان زین کوی ها، مغز جویان از گلستان بوی ها. زان که حس چشم آمد رنگ کش، مغز و بینی می کشد بوهای خش. زین کشش ها ای خدای رازدان، تو به جذب لطف خود مانده امان. قالبی بر جاذبان ای مشتری، شاید در درماندگان را واخری. رو به شه آورد چون تشنه به ابر، آن که بودن در شب قدران بدر. چون لسان و جان او بود آن او، آن او با او بود گستاخ گو. گفت ما گشتیم چون جان بند تین، آفتاب جان توی در یوم دین. وقت آن شد ای شه مکتوم سیر، کز کرم ریشی به جنبانی به خیر. هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی فزود. آن هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگون ساریم و پست. آن هنر فی جیدنا حبل مسد، روز مردن نیست زان فنها مدد. جز همان خاصیت آن خوش حواس، که به شب بود چشم او سلطان شناس. آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی کوز شه آگاه بود. شاه را شرم از وی آمد روز بار، که به شب بر روی شه بودش نظار. وان سگ آگاه از شاه وداد، خود سگ کهفش لقب باید نهاد. خاصیت در گوش هم نیکو بود، کو به بانگ سگ ز شیر آگه شود. سگ چو بیدار است شب چون پاسبان، بی خبر نبود ز شب خیز شهان. این ز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماشت. هر که او یک بار خود بدنام شد، خود نباید نام جست و خام شد. ای بسا زر که سیه تابش کنند، تا شود ایمن ز تاراج و گزند.